ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยแน่นอนว่าสาวกของพระพุทธเจ้านี่เนาะก็ต้องพูดแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ไม่เบื่อเหรอเบื่อสิถ้าพูดเหมือนกันทุกวันแต่เพราะพูดไม่เหมือนกันสักวันท่านฟังจึงไม่เบื่อเรื่องราวที่เราเอามาให้ท่านฟังฟังนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลายกันไปเพราะว่าท่านสอนเรื่องการดำเนินชีวิตบ้างสอนเรื่องการปฏิบัติบ้างพูดแก้โต้ตอบทิฏฐิความเห็นต่างๆบ้างแล้วก็ที่เล่าไว้เป็นเรื่องราวนิทานไม่ว่าจะอธิบายจุดนั้นจุดนี้เป็นชาดกบ้างเป็นเรื่องราวบ้างมีซึ่งในทุกวันศุกร์ตมวังข้าพเจ้าก็จะนำนิทานเรื่องราวที่เป็นคติข้อคิดเหล่านี้แหละมาให้ตมวังฟังไม่ว่าจะเป็นนิทานที่อยู่ในธรรมบทเป็นนิทานธรรมะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีวรรณกรรมหรือว่าเป็นเรื่องชาดกต่างๆมาอ่านให้กันฟังบ้างมาเล่าให้ฟังบ้างเราเรียกช่วงนี้ว่านิทานพรรณนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์แล้วเรื่องราวนั้นก็อาจจะประกอบกันกับเนื้อหาอื่นๆในช่วงวันอื่นๆอย่างในทุกวันเสาร์ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับในพระไตรปิฎกที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีบางครั้งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะสอดคล้องกันในนิทานธรรมบทข้าพเจ้าก็จะนำนิทานธรรมบทนั้นมาให้ฟังกันด้วยโดยในช่วงของสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังที่เราจะพูดถึงเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกอยู่ในส่วนของอัครสาวกที่ได้รับเอตทัคคะคือความเป็นเลิศเนี่ยมีภิกษุอยู่สองรูปคือท่านพระโกณฑัฏฐานะที่มีความเป็นเลิศในการเป็นผู้จับสลากก่อนคนอื่นเขาแล้วก็ท่านพระวังคีสะที่มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้มีปฏิภาณซึ่งในทั้งสองเรื่องนี้ทุกฝั่งก็มีเนื้อหาที่สอดคล้องอยู่ในนิทานธรรมบทพอดีในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนานั้นก็จึงจะนำเรื่องของท่านพระโกณฑัฏฐานะที่ปรากฏอยู่ในนิทานธรรมบทท่านได้มีความเป็นมาอย่างไรบรรลุธรรมอย่างไรแล้วฟังธรรมะจุดไหนจึงบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่จะประกอบกับการที่เราจะไปใช้ศึกษาในส่วนอื่นๆในประวัติของท่านในที่มาอื่นเราจะพบว่าจะมีความแตกต่างกันในที่มานี้อยู่ 2-3 จุดอยู่เหมือนกันเอาล่ะในเบื้องต้นนี้เราก็มาฟังรายละเอียดนิทานในเรื่องของท่านพระโกณฑัฏฐานะเถระกันซะก่อนขอเชิญติดตามฟังได ้ธรรมบทแปลเรื่องพระโกณฑัฏฐานะเถระภาคที่5เรื่องที่110พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเถระชื่อโกณฑัฏฐานะตรัสพระธรรมเทศนานิว่ามะโวชะพรุสังกินจิวุตตาปฏิวะเทยุตังทุกขาหิสารัมภคถาปฏิทันธาผู้เสยยุตังเป็นต้นตอนรูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่งดังได้สดับมาจำเดิมแต่วันที่พระเถระนั้นบวชแล้วรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเถระแต่ท่านไม่เห็นรูปสตรีนั้นส่วนมหาชนและเห็นเมื่อท่านเที่ยวไปบิณฑบาตอยู่ภายในบ้านพวกมนุษย์ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแล้วพูดว่าท่านขอรับ ส่วนนี้จงเป็นของสำหรับท่านแต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สหายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายภิกษาแม้ทัพพีที่สองถามว่าบุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไรได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอย่างยิ่งดุจคลอดจากครรภ์มารดาเดียวกันก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนมายุยืนภิกษุทั้งหลายย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถทุกๆหนึ่งปีหรือทุกๆหกเดือนคือหนึ่งปีครั้งหนึ่งหรือหกเดือนครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ท่านสองรูปนั้นก็ออกไปจากที่อยู่ด้วยคิดว่าเราจะไปสู่โรงอุโบสถตอนเทวดาแกล้งทำพระเถระให้แตกกันเทวดาผู้เกิดในชั้นดาวดึงผู้หนึ่งเห็นท่านทั้งสองแล้วคิดว่าภิกษุเหล่านี้ช่างกลมเกลียวกันเหลือเกินเราอาจทำลายภิกษุเหล่านี้ได้หรือหนอดังนี้แล้วก็ได้มาในลำดับเวลาที่ตนคิดนั้นแล้วเพราะความที่ตนเป็นคนพาลในภิกษุสองรูปนั้นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้มีอายุขอท่านจงรอผมอยู่สักครู่หนึ่งผมมีความต้องการถ่ายอุจจาระเทวดาจึงได้เนรมิตเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหนึ่งในการที่พระเถระเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้และบอกมาเอามือข้างหนึ่งกล่าวมวยผมอีกข้างหนึ่งจัดผ้านุ่งเดินตามออกมาข้างหลังพระเถระนั้นพระเถระรูปที่ไปทำสรีระกิจไม่เห็นหญิงแต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งคอยท่านอยู่เหลียวมาแลดูเห็นหญิงที่ทำอย่างนั้นเดินตามออกมาตอนรังเกียจกันด้วยศีลเพศเทวดานั้นรู้ความที่ภิกษุนั้นเห็นตนแล้วก็อันตรธานหายไปภิกษุรูปที่ยืนคอยอยู่จึงได้พูดกับภิกษุที่ไปทำสรีระกิจในเวลาที่เข้ามาใกล้ตนว่าท่านผู้มีอายุศีลของท่านขาดเสียแล้วภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุการเห็นปานนั้นของผมไม่มีภิกษุรูปที่ยืนคอยก็เดี๋ยวนี้เองหญิงสาวรุ่นเดินตามออกมาข้างหลังท่านทำกรรมชื่อนี้ผมเห็นแล้วท่านยังพูดปฏิเสธได้ว่ากรรมของผมเห็นปานนั้นไม่มีภิกษุนั้นปานประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระหม่อมกล่าววิงวอนว่าท่านผู้มีอายุขอท่านจงอย่าให้ผมชิบหายเลยกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มีจริงๆก็ผมเห็นด้วยในตาทั้งสองเองจะเชื่อท่านได้อย่างไรดังนี้แล้วก็แตกกันดุจท่อนไม้หักแล้วหลีกไปแม้ในโรงอุโบสถก็นั่งด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอุโบสถร่วมกับภิกษุนี้ภิกษุผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับจุดดำแม้เท่าเม็ดงาย่อมไม่มีในศีลของผมแม้ภิกษุนั้นก็กล่าวยืนยันอย่างนี้ว่ากรรมลามกนั้นผมเห็นเองเทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้นไม่ปรารถนาจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปที่ตนแกล้งจึงหวนคิดว่าเราทำกรรมหนักแล้วจึงชี้แจงว่าความขาดแห่งศีลของผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าย่อมไม่มีแต่ข้าพเจ้าทำกรรมอันลามกนั้นก็ด้วยสามารถจะทดลองดูขอท่านจงทำอุโบสถร่วมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นเถิดภิกษุรูปที่คอยนั้นเมื่อเทวดาดำรงอยู่ในอากาศชี้แจงอยู่จึงเชื่อแล้วได้ทำอุโบสถร่วมกันแต่หาได้เป็นผู้มีจิต ชิดเชื้อในพระเถระเหมือนในการก่อนใหม่บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ก็ในเวลาสิ้นอายุพระเถระนั้นได้บังเกิดในเทวโลกตามสบายฝ่ายเทวดาบังเกิดในอเวจีแล้วมกไม่อยู่ในอเวจีนั้นสิ้นพุทธันดรในพุทธุปบาทการนี้ได้บังเกิดในกรุงสาวัตถีถึงความเจริญวัยแล้วได้ขอบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาก็ตั้งแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแหละก็ด้วยเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าโกนทฐานะคือมีความโฉดชั่วภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้นจึงได้บอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจงขับไล่ภิกษุผู้ทุศีลรูปนี้ออกจากวิหารของท่านเสียเพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุที่เหลือท่านเศรษฐีท่านผู้เจริญก็พระศาสดาไม่มีในวิหารอย่างนั้นหรือมีอยู่ท่านเศรษฐีท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระศาสดาคงจะทรงทราบความภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งแม่แก่นางวิสาขาอย่างนั้นเหมือนกันถึงนางวิสาขาก็ได้ให้คำตอบแก่ภิกษุเหล่านั้นเหมือนกันฝ่ายภิกษุทั้งหลายอันท่านเหล่านั้นไม่รับถ้อยคำของตนจึงได้ทูลแก่พระราชาว่ามหาบพิตรภิกษุโฉดรูปหนึ่งชื่อโกฏฐานะพาหญิงคนหนึ่งเที่ยวไปจะยังความเสียหายให้แก่ภิกษุทุกรูปขอมหาบพิตรทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสียพระราชาก็ภิกษุนั้นอยู่ที่ไหนเล่าพวกภิกษุอยู่ในวิหารมหาบพิตรก็อยู่ในเสนาสนะหลังไหนอยู่ในเสนาสนะชื่อนอนถ้าเช่นนั้นขอรัตนาพระคุณเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าจะสั่งให้จับภิกษุรูปนั้นตอนพระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกนทฐานะในเวลาเย็นเจ้าเธอเสด็จไปวิหารรับสั่งให้พวกราชบุรุษล้อมเสนาสนะนั้นไว้เสด็จผินพระพักตรงที่อยู่ของพระเถระพระเถระได้ยินเสียงเอะจึงได้ออกจากวิหารที่อยู่ยืนอยู่ที่หน้ามุกพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีแม้นั้นยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงขึ้นไปยังวิหารนั่งอยู่แล้วพระราชาไม่ทรงไหว้พระเถระแต่ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นแม้สตรีนั้นเท้าเธอทรงตรวจดูที่ซอกประตูบ้างที่ใต้เตียงบ้างก็ไม่ได้ทรงประสบเลยจึงตรัสกับพระเถระว่าท่านขอรับผมได้เห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี้เขาไปเสียที่ไหนอาตมาภาพไม่เห็นเลยมหาบพิตรเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่านภิกษุรูปนั้นก็ทูลยืนกรานว่าอาตมาภาพไม่เห็นเลยมหาบพิตรพระราชาทรงดำริว่านี้มันเป็นเรื่องอะไรกันเนาะจึงได้ตรัสว่าขอนิมนต์ท่านออกไปจากที่นี่ก่อนเมื่อพระเถระออกไปจากที่นั้นยืนอยู่ที่หน้ามุกสตรีก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระอีกพระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีกพระราชาแม้ทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแห่งอีกก็ไม่ได้ทรงประสบจึงตรัสถามพระเถระนั้นซ้ำอีกว่าสตรีนั้นมีอยู่ณที่ไหนครับอาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นมหาบพิตรท่านโปรดบอกเถิดเมื่อกี้นี้เองผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่านขอถวายพระพรมหาบพิตรแม้มหาชนก็พูดว่า สตรีเที่ยวไปข้างหลังอัตมภาพส่วนอัตมภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยตอนพระราชาทรงสันนิษฐานว่าเป็นรูปเทียมพระราชาทรงกำหนดว่านั่นพึงเป็นรูปเทียมแล้วจึงรับสั่งกับพระเถระนั้นว่าท่านครับขอท่านจงลงไปจากที่นี้ดูทีเมื่อพระเถระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นยืนอยู่ที่ข้างหลังของพระเถระนั้นอีกครั้นเสด็จขึ้นไปข้างบนก็กลับไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถ้าเธอทรงซักถามพระเถระอีกเมื่อท่านทูลยืนกรานคำเดียวว่าอาตมภาพไม่เห็นก็ทรงสันนิษฐานได้ว่านั่นเป็นรูปเทียมแน่จึงตรัสกับพระเถระว่าท่านครับเมื่อสังกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเห็นป่านั้นเที่ยวติดตามท่านไปข้างหลังอยู่คนอื่นใครๆจะไม่ถวายภิกษาแก่ท่านท่านจงเข้าไปที่พระราชวังของข้าพเจ้าหนึ่งนิดข้าพเจ้าจะบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่ทรงนิมนต์พระเถระแล้วก็เสด็จหลีกไปฝ่ายภิกษุทั้งหลายยกโทษของพระราชาว่าท่านผู้มีอายุดูสิกิริยาของพระราชาผู้ลามกเมื่อพวกเราทูลว่าพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากวิหารเสียก็เสด็จมากลับนิมนต์ภิกษุรูปนั้นด้วยปัจจัยสี่แล้วก็เสด็จกลับภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับพระโกนทัฏฐานะเถระนั้นว่าเฮ้ยไอ้คนทุศีลบัดนี้พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้วแม้พระเถระนั้นในการก่อนไม่อาจจะกล่าวอะไรๆกับภิกษุทั้งหลายได้ในบัดนี้ก็จึงกล่าวตอบทันทีว่าพวกท่านเป็นคนทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วพวกท่านพาหญิงเที่ยวไปภิกษุเหล่านั้นจึงได้ไปกราบทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระโกนทัฏฐานะอันข้าพเจ้าทั้งหลายว่ากล่าวแล้วกลับกล่าวด่าต่างๆเป็นต้นว่าแม้พวกท่านก็เป็นผู้ทุศีลตอนพระศาสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่ายพระศาสดารับสั่งให้เรียกพระโกนทัฏฐานะนั้นมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุกล่าวว่าเธอกล่าวอย่างนั้นจริงหรือพระเถระจริงพระเจ้าข้าข้อนั้นพระเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนั้นพระเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับข้าพระองค์ภิกษุทั้งหลายพระเหตุไรแม้พวกเธอจึงกล่าวกับภิกษุนี้อย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุนี้จึงกล่าวอย่างนั้นภิกษุนัยยะว่าภิกษุเหล่านี้เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวขึ้นอย่างนั้นส่วนตัวเธอไม่ได้เห็นเลยเหตุไฉนจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้อย่างนั้นเล่าผลนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอในการก่อนไม่ใช่หรือเหตุไรในบัดนี้เธอจึงถือทิฏฐิลามกอีกเล่าเมื่อพวกภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุนี้ได้ทำกรรมอะไรในปางก่อนพระเจ้าข้าในที่นั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสบุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุโกนทัฏฐานะดังนี้ว่าภิกษุเธออาศัยกรรมอันลามกนี้จึงถึงประการอันแปลกนี้แล้วบัดนี้การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเห็นป่านนี้อีกไม่สมควรเธออย่ากล่าวอะไรกับภิกษุทั้งหลายอีกจงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดานอันเขาตัดขอบปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจะเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงว่าตอบเธอเพราะว่าถ้อยคำแข่งดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การทำร้ายตอบพึงถูกต้องเธอถ้าเธอไม่ยังตนให้หวั่นไหวดุจกังสดานถูกตัดขอบปากแล้วเธอนี้จะเป็นผู้ถึงนิพพานความแข็งดีย่อมไม่มีแก่เธอบาลีว่ามาโวจะปรุสังกัญจิวุตตาปฏิวัตเทยุตังทุกขาหิสารัมภกถาปฏิทันทาภุเสยุตังสะเจนะเรสิอัตตานังกาโสอุปะหะโตยถาเอสะปะโตตินิพพานังสารัมโภเตนะวิชติก็บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากินจิแปลว่ากับใครๆหมายความว่าอย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆคือแม้แก่บุคคลผู้หนึ่งคำว่าวุตตาแปลว่าถูกเธอว่าแล้วหมายความว่าคนเหล่าอื่นถูกเธอกล่าวว่าเจ้าพวกทุศีลพึงกล่าวตอบเธอบ้างอย่างนั้นเหมือนกันคำว่าสารัมภกถาแปลว่าถ้อยคำแข็งดีหมายความว่าขึ้นชื่อว่าการกล่าวโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุนั้นให้เกิดทุกข์คำว่าปฏิทันทาคือการทำร้ายตอบหมายความว่าเมื่อเธอประหารผู้อื่นด้วยอาทยาทั้งหลายมีอาทยาทางกายเป็นต้นอาทยาตอบเช่นนั้นแหละพึงตกเหนือกระหม่อมของเธอคำว่าสะเจเนเรสิแปลว่าถ้าคนยังตนไม่ให้หวั่นไหวหมายความว่าถ้าเธอจักอาจทำตนไม่ให้หวั่นไหวได้ใสข้อว่ากังโสอุปหะโตยถาแปลว่าเหมือนกังสดานถูกตัดขอบหมายความว่าเหมือนกังสดานที่เขาตัดขอบปากทำให้เหลือแต่พื้นวางไว้จริงอยู่กังสดานเช่นนั้นแม้บุคคลตีแล้วด้วยมือเท้าหรือท่อนไม้ก็ย่อมไม่ดังคำว่าเอสะปะโตติแปลว่าเธอนี้จะเป็นผู้ถึงหมายความว่าถ้าเธอจะอาจเป็นผู้เห็นปานนั้นได้ใสเธอนั่นบำเพ็ญปฏิปทานี้อยู่เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในบัดนี้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานก็ว่าสารัมโภเตนะวิชติแปลว่าความแข็งดีย่อมไม่มีแก่เธอหมายความว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแม้ความแข่งขันกันมีอันกล่าวทำให้ยิ่งกว่ากันเป็นลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ว่าเจ้าเป็นผู้ทุศีลว่าพวกเจ้าเป็นผู้ทุศีลดังนี้ย่อมไม่มีคือจะไม่มีแก่เธอเลยในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแม้พระโกณฑัฏฐานเถระได้ตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลต่อการไม่นานนักท่านได้เหาะขึ้นไปในอากาศจับสลากเป็นครั้งแรกดังนี้แหละเรื่องพระโกณฑัฏฐานเถระจบ ในจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าท่านนั้นมีความเป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในการจับสลากก่อนเพื่อน แต่ก็มาจับสลากนี้ทุกฝั่งเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ฟังในรายละเอียดในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะพูดถึงความเป็นเลิศของท่านในที่นี้เบื้องต้นในวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเรื่องราวเป็นที่มาซะก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในจุดนี้เรื่องที่สองท่านฟังที่ต้องการจะให้ท่านฟังได้ทำการศึกษาเพื่อปูพื้นฐานตามที่มาที่เกี่ยวข้องกับภิกษุรูปที่สองนั่นคือเรื่องของท่านพระวังคีสะซึ่งเป็นรูปที่สองที่มีความสามารถในเรื่องของปฏิภาณท่านนั้นเดิมทีท่านฟังเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องบทมนต์คัมภีร์ของพวกพราหมณ์สามารถท่องมนต์รู้บทแห่งถ้อยคำมีความแจ่มแจ้งในมนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์นี่อย่างมากผลของพวกพราหมณ์เนี่ยท่านฟังยิ่งปิดบังเอาไว้มันยิ่งเจริญทีนี้เขาก็จึงมีรูปแบบของการรักษาว่าเฉพาะสอนให้กับลูกศิษย์รักเท่านั้นหรือคนที่มาอยู่เป็นผู้เดียวกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านฟังในเรื่องราวของท่านพระวังคีสะที่จะให้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นลักษณะนี้ที่ว่าจะสอนพุทธมนต์ให้กับคนที่ต้องบวชเท่านั้นนี่ท่านพราหมณ์ที่ชื่อวังคีสะก็จึงได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพุทธมนต์ตอนนี้ทั้งนั้นท่านฟังตรงนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะแต่เป็นเรื่องราวที่เขาใช้วาจาในการที่จะเอาชนะกันในการที่จะให้เกิดความรู้เป็นปัญญาเกิดขึ้นเอามาฟังเรื่องราวของท่านพระวังคีสากันเป็นเรื่องที่สองในวันนี ้ธรรมบทแปลเรื่องพระวังคีสะเถระภาคที่8เรื่องที่299พระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภพระวังคีสะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจุติงโยเวทิสัตตานังเป็นต้นตอนวังคีสะพราหมณ์เป็นนักทำนายได้ยินว่าพราหมณ์ในกรุงราชกฤห์คนหนึ่งชื่อว่าวังคีสะเคาะกะโหลกศีรษะของคนตายก็สามารถรู้ได้ว่านี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในนรกนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในเปรตวิสัยนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในมนุษยโลกนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในเทวโลกพวกพราหมณ์คิดว่าเราอาศัยวังคีสะพราหมณ์นี้สามารถหากินกับชาวโลกได้ดังนี้แล้วจึงให้เขานุ่งผ้าแดงสองผืนพาไปตามชนบทบอกแก่คนทั้งหลายว่าพราหมณ์ชื่อวังคีสะนี้เคาะกะโหลกศีรษะคนตายแล้วสามารถรู้ที่คนตายไปเกิดได้พวกท่านจงถามเขาดูซิว่าญาติของตนไปเกิดที่ไหนบางคนก็ให้เงิน10กหาปณาบ้าง20กหาปณาบ้าง100กหาปณาบ้างตามที่มีถามถึงที่ที่พวกญาติไปเกิดดังนี้พราหมณ์เหล่านั้นมาถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับหาที่พักที่ไม่ไกลจากพระเชตวันพวกเขาเห็นมหาชนผู้รับประทานอาหารเช้าแล้วถือเอาของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นกำลังไปฟังธรรมจึงถามว่าพวกท่านจะไปไหนเมื่อมหาชนบอกว่าจะไปวิหารเพื่อฟังธรรมพราหมณ์เหล่านั้นจึงกล่าวว่าจะไปในที่นั้นทำไมไม่มีใครสู้วังคีสะพราหมณ์ของเราได้เขาเคาะกะโหลกศีรษะคนตายแล้วก็รู้ที่ที่คนตายไปเกิดได้พวกท่านจงถามที่ที่พวกญาติไปเกิดเถอะคนเหล่านั้นกล่าวว่าวังคีสะจะรู้อะไร

ซึ่งไม่ติดข้องเป็นผู้ไปดีเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีอาสวะสิ้นแล้วผู้ไกลกิเลสว่าเป็นพรามบาลีว่าจุติงโยเวทิสัตตานังอุปปัตตินจะสัพพโสอสัตตังสุขตังพุทธังตะมหังปรุมิปรามนังยัสสะคะติงนะชานันติเทวาคันทัพพะมานุสาขีนาสวังอรหันตังตะมหังปรุมิปรามนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโยเวทิแปลว่าผู้ใดรู้เป็นต้นหมายความว่าผู้ใดรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอย่างแจ้งชัดเราเรียกบุคคลผู้นั้นซึ่งชื่อว่าอสัตตังคือไม่ติดข้องเพราะความเป็นผู้ไม่ข้องติดชื่อว่าสุขตังคือไปดีเพราะไปดีด้วยการปฏิบัติชื่อว่าพุทธังแปลว่าผู้รู้เพราะรู้สัจจะทั้งสี่ว่าเป็นพรามคำว่ายัสสะแปลว่าของผู้ใดหมายความว่าเทวดาเป็นต้นเหล่านั้นไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งชื่อว่ามีอาสวะสิ้นแล้วคือขีณาสวังเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายชื่อว่าอรหันตังคือผู้ไกลจากกิเลสเพราะความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสว่าเป็นพราหมณ์ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระวังคีสะเถระจบในเรื่องนี้ท่านฟังเราจะเห็นได้ว่าบางทีบางคนก็มีความผิดพลาดในชีวิตของเราเหมือนกันกรณีของท่านพระโกนทัทนะในชาติก่อนๆก็ได้ไปทำไม่ดีไปทำให้คนหนึ่งเขาแตกกันเป็นลักษณะการกระทำที่เข้าข่ายไปในการที่ยุยงให้คนเขาแตกกันเป็นวาจาส่อเสียดกรณีของท่านพระวังคีสะเองท่านทั้งสองถึงแม้ว่าจะตั้งความปรารถนามาไว้แต่บางทีก็ผิดเพี้ยนไปบางทีก็ด้วยเรื่องของกรรมบ้างเรื่องของการคบเพื่อนดีไม่ดีบ้างเป็นโทษของวัฏฏะตำฝังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในความที่เราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้มีโทษต่างๆมากมายการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้พ้นจากสังสารวัฏผลจากสังขารการปรุงแต่งต่างๆที่จะทำให้เรามีโทษภัยต่างๆเกิดขึ้นในทั้งสองเรื่องนี้ทั้งฝั่งที่ให้ฟังเรื่องของท่านพระโกนทัทนะและเรื่องของท่านพระวังคีสะเนี่ยจะเป็นความรู้ประกอบในช่วงที่เราจะพูดคุยถึงความเป็นเอตทัคคะคือความเป็นเลิศของท่านทั้งสองที่จะมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์เรียกว่าเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกหัวข้อที่จะพูดกันในสัปดาห์นี้คือความเป็นเลิศของท่านพระโกนทัทนะที่เป็นผู้จับสลากได้ก่อนและความเป็นเลิศของท่านพระวังคีสะที่เป็นผู้ที่มีปฏิภาณพอเรามีความรู้เบื้องต้นเป็นพื้นฐานอันนี้จะทำให้การศึกษานั้นก็ง่ายท่านผู้ฟังรู้เรื่องราวที่จะมีความกว้างขวางออกไปอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่3เราได้พูดคุยถึงเหล่าสาวกที่มีความเลิศในเรื่องต่างๆอยู่ในเอตทัคคะวรรคเนี่ยอย่างเช่นท่านพระศิวลีท่านพระอนุรุทธะท่านพระมหากัปปินะอันนี้เราได้เคยให้ฟังไปแล้วจุดหนึ่งที่คิดว่าจะเติมให้เต็มในเรื่องนี้ก็คือประวัติของท่านพระราหุลในส่วนที่ว่า ท่านออกบวชได้อย่างไรซึ่งเรื่องราวที่ท่านพระราหุลออกบวชเนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องของท่านพระนันทะพระนันทะนี่ก็เป็นลูกต่างมารดาคือพระมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติออกมาเป็นโพธิสัตว์พระมารดาของท่านนี่ก็ได้ที่วงคตคือเสียชีวิต7วันหลังจากที่ท่านเกิดมาปกติก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้หลังจากเสียชีวิตที่วงคตไปแล้วพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้มีภรรยาซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นแม่นมนั่นแหละโดยมีน้องสาวของพระนางสิริมหามายานั่นเองเป็นแม่นมมาหนึ่งก็คือที่เราทราบกันคือพระนานางหรือว่าพระมหาประชาบดีโคตมีทีนี้ลูกของท่านนี่แหละจะมีอยู่สองคนก็คือนันทะกับรูปนันทาผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งตัวท่านพระนันทาเองนี้แล้วก็มีคิวต่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นพระราชาล่ะเพราะว่าพระมารดาคุณตนเองเป็นอัครมเหสีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบวชแล้วตัวเองก็มีคิวต่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นพระราชาถ้าองค์นี้ไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นพระราหุลตรงนี้แหละที่ในเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดตรงที่ว่าพระนันทะก็บวชพระราหุลก็บวชนี่สองคนบวชเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่ขัดเคืองใจกับพระเจ้าสุทโธทนะมากเลยว่าโอ้ยแล้วงี้ใครจะขึ้นครองราชแทนเนี่ยแต่ฉันไม่อยู่คิวต่อไปก็เป็นนันทะถ้านันทะไม่อยู่คิวต่อไปก็ต้องเป็นราหุลถ้าทั้งสองไม่อยู่ต่อไปจะเป็นใครแต่ตรงนี้แหละจึงจะให้ฟังเรื่องความเป็นมาในระหว่างการที่ท่านทั้งสองนี้ได้บวชคือท่านพระนันทะแล้วก็ท่านพระราหุลเพื่อเป็นความรู้ประกอบเป็นส่วนที่มาในนิทานธรรมบทธรรมบทแปลเรื่องพระนันทะเถระภาคที่หนึ่งเรื่องที่9เมื่อพระศาสดาประทับอยู่พระวิหารเชตวันทรงปรารภท่านนันทะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดเป็นต้นก็ความพิสดารมีดังนี้ว่าพระศาสดาทรงมีพระธรรมจักรบวรให้เป็นไปแล้วเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ประทับอยู่ในพระเวรุวันบรรดาทูต10คนมีบริวารคนละพันอันพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชทรงส่งไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำบุตรมาแสดงแก่เราเถิดพระกาลุทายีเถระไปที่หลังกว่าทูตทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วทราบการเป็นที่เสด็จมาแล้วพรรณนาหนทางด้วยคาถาประมาณ60คาถานำเสด็จพระศาสดาผู้มีพระกีนาศพ 20,000 แวดล้อมแล้วไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ทรงทำฝนโบกครพัสดุ์ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเรื่องแล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดกในสมาคมพระญาติวันรุ่งขึ้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตโปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลด้วยพระคาถาว่าอัตติเถนัปปมัจเฉยะเป็นต้นโปรดพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลและโปรดพระราชาคือพระบิดาให้ดำรงอยู่ในสกทาคามิผลด้วยพระคาถาว่าธรรมมันจะเรสุจริตังเป็นต้นก็ในการเสร็จภารกิจทรงอาศัยการพรรณนาคุณของราหุลมารดาตรัสจันทกินนรีชาดกในวันที่3แต่วันนั้นครั้นเมื่อวิวาหะมงคลเป็นที่เชิญเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมารเป็นไปอยู่เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ประทานบาทไว้ในหัตถ์ของนันทกุมารตรัสมงคลคืออวยพรเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปหาได้ทรงรับบาทจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่ฝ่ายนันทกุมารนั้นด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่อาจทูลเตือนว่าขอพระองค์รับบาทไปเถิดพระเจ้าข้าแต่มีความคิดดังนี้ว่าพระศาสดาคงจะทรงรับบาทที่หัวบันไดแม้ในที่หัวบันไดนั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับนันทกุมารก็มีความคิดต่อไปว่าคงจะทรงรับบาทที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับนันทกุมารก็มีความคิดว่าคงจะทรงรับบาตรที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มใจด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่อาจทูลว่าขอพระองค์จงทรงรับบาตรเถิดแต่ทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จะทรงรับบาตรในที่นี้พระองค์จะทรงรับบาตรในที่นี้ดังนี้ก็ในขณะนั้นหญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้วจึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่าข้าแต่แม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้วคงจะพรากนันทกุมารจากพระแม่เจ้าแน่ฝ่ายนางชนบทกัลยาณีได้ยินคำนั้นแล้วก็มีหยาดน้ำตาไหลอยู่เที่ยวมีผมอันกล้าวได้กึ่งหนึ่งจึงรีบไปทูลกับนันทกุมารว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกลับดังนี้ก็คำนั้นของนางประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหทัยของนันทกุมารแม้พระศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลยทรงนำนันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธอจะบวชไหมนันทกุมารนั้นก็ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่าจะไม่บวชแต่ทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะบวชพระเจ้าข้าจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดตอนราหุลกุมารทูลขอสมบัติกับพระศาสดาพระศาสดาเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุในวันที่สามทรงยังนันทกุมารให้บวชแล้วก็ในวันที่เจ็ดพระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแล้วทรงไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคด้วยคำว่าพ่อจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะ 20,000 แวดล้อมทรงมีวรรณะประดุจสีทองคำทรงมีวรรณะแห่งพระรูปประดุจพรหมนั่นพระสมณะนี้เป็นพระบิดาของพ่อม่อขุมทรัพย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อนั้นประสูติตั้งแต่เวลาที่พระองค์ออกบวชแม่ไม่พบเลยพ่อจงไปทูลขอมรดกกับพระองค์ท่านว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระองค์เป็นกุมารถึงอภิเษกแล้วจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการทรัพย์ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัติของพระบิดาดังนี้พระกุมารจึงเสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วหวนได้ความเสน่หาในพระบิดาร่าเริงยินดีแล้วทูลขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะพระฉายาของเสด็จพ่อสบายจึงได้ยืนทูลคำแม่อื่นเป็นอันมากที่สมควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วทรงอนุโมทนา แล้วเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปแม้พระกุมารก็ทูลขอว่าข้าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิดข้าแต่ท่านพระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิดดังนี้แล้วก็เสด็จติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ให้พระกุมารกลับฝ่ายปริชนคือคนข้างเคียงก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กลับได้พระกุมารนั้นเสด็จไปถึงพระอารามทีเดียวพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉะนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่ากุมารนี้อยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของพระบิดาทรัพย์นั้นไปตามวัฏฏะมีความคับแค้นช่างเถอะเราจะให้อริยทรัพย์7ประการอันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพแก่เธอจะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระนั่นนี้แล้วกระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรถ้ากระนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารนี้บวชเถิดพระเถระยังพระราหุลกุมารนั้นให้ผนวดแล้วก็เมื่อพระกุมารผนวดแล้วทุกมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเพราะได้สดับข่าวนั้นพระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกข์นั้นไว้ได้เสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลชี้แจงแล้วขอประทานบ่อนว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพรนั้นแด่เท้าเธอแล้ว จุดนี้แหละท่านฟังที่เป็นเรื่องเบื้องต้นที่ว่าทำไมก่อนที่จะบวชได้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือว่าผู้ปกครองซะก่อนนี่แหละมีที่มาคือจุดนี้ที่พระเจ้าสุโธตนะนั้นได้ขอพรข้อนี้ไว้พระพุทธเจ้าก็จึงประทานพรข้อนี้ให้นี่เป็นเรื่องเบื้องต้นมาท่านฟังได้ฟังเรื่องราวไปหมดแล้วในวันนี้ได้ฟังถึง3เรื่องด้วยกันคือเรื่องของท่านพระโกณฑัฐนะเรื่องของท่านพระวังคีสะแล้วก็เรื่องของท่านพระราหุลที่ทั้ง3ท่านนี้มีความเป็นเลิศเป็นเอกคือเป็นเอตทัคคะท่านพระโกณฑัฐนะก็เลิศในความที่ไปจับสลากก่อนเขาเพื่อนท่านพระวังคีสะก็เลิศในความที่สามารถแต่งกลอนคำกาบกลอนอะไรได้ทันทีทันใดมีปฏิภาณสูงท่านพระราหุลนี่ก็มีความเลิศในการที่จะใฝ่ศึกษาหาความรู้เราฟังนิทานเรื่องราวที่เป็นธรรมบทแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวประกอบเนี่ยทุกฝั่งบางทีหลักฐานข้อมูลบางอย่างนี่ก็เป็นมาในชั้นหลังๆนั่นคืออาจจะเป็น 2-300 หรือว่า 1,000 ปีหลังจากสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำบางส่วนจะมีข้อที่ไม่เหมือนกันเป๊ะในอรรถกถาส่วนนั้นอรรถกถาส่วนนี้แต่ฟังแล้วเรามาเปรียบเทียบดูทำความเข้าใจดูเนี่ยความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางออกไปอ๋อนี่ส่วนเหมือนอ๋อนี่ส่วนต่างไอ้นี่ส่วนคล้ายทำไมตรงนี้ว่าอย่างนี้ตรงนั้นว่าอย่างนั้นซึ่งทำให้พอเราประกอบกับจุดนั้นจุดนี้ความเข้าใจมันก็จะมีมากขึ้นลึกซึ้งลงไปสามารถที่จะเข้าใจถึงบริบทบ้างเข้าใจถึงสถานการณ์อะไรต่างๆได้มากขึ้นได้ซึ่งในทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำช่วงที่เป็นนิทานแบบนี้แหละเราเรียกว่านิทานพรรณนามาให้ฟังกันในทุกวันศุกร์ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังกับคุณเตือนใจสินทุวานิกในรายการธรรมารบรุณอีกเหมือนเดิมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร